Harabat ehline vahdet şarabı, doldur da ver içelim Ali Baba. Kötü ne bilir gönüldeki turabı. Doldur da ver içelim Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, can Ali Baba. Doldur da ver içelim Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, can Ali Baba. Şah-ı Merdan Ali'miz vardır. Hünkâr Hacı Bektaş Veli'miz vardır. Balım Sultan'dan da dolumuz vardır. Doldur da ver içelim Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, can Ali Baba. Doldur da ver içelim Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, can Ali Baba. Özlemim ikrarım var uluya. Özümüz bağlıdır İmam Ali'ye. Zehir içsek sayarız biz doluya. Doldur da ver içelim Ali Baba, Ali Baba, Ali Baba, can Ali Baba.